πήρα λουλούδια και μπλέξα Στεφανίνα σου κάνω και ένα άσπρο σύννεφο και ένα άσπρο σύννεφο εκεί για να σε βάλω και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ κι εγώ να σ' αγαπώ. Χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ κι εγώ να σ' αγαπώ. Να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ κι εγώ να σ' αγαπώ. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ κι εγώ να σ' αγαπώ.